مسافر پر یا کوئی اور نیکی کرتے ہو اس کے لیے کرتے ہو, اس کے لیے کرتے ہو اللہ کے لیے. اور اللہ کون ہے؟ وَمَا تَسْأَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اللہ یہ ہے جو نیکی بھی تم کرو گے اللہ اس نیکی کو جاننے والے ہیں. اور اللہ وہ ہے جو اپنے متعلق قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں انی لا اضل عمل عامل منکم من ذکر او انثی, تم میں سے جو کوئی عمل کرے گا اور مرد ہو یا عورت میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. اور اللہ وہ ہے وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ قدردان ہے اور جاننے والے ہیں. جو نیکی کرے اور کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے. اور اللہ کون ہے؟ قدردان ہے. اللہ ایسے نہیں جب مطلب ہوا اسلام, جاتے بھی سلام آتے بھی سلام, اس کے بھی سلام رہتے بھی سلام, اور جب مطلب ختم ہو گیا سلام کرنا تو دور کی بات, آنکھیں ملانا بھی گوارا نہیں. اللہ وہ کون تھے؟ وکان اللہ شاکرا علیما, جو اللہ کے لیے نیکی کرے. اللہ قدردان تھے, شاکرا نیکی کرنے والے کا شکریہ ادا کرنے والے, علیما جو نیکی کرے اس کا جاننے والے. اور اللہ کی قدر دانی کیسے ہے؟ من جاء بالحسن فله عشر امثالها, اگر کوئی ایک نیکی کرے اللہ اس کے بدلہ میں کتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ثبت کروانے کا حکم دیتے ہیں. اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں تحریر ہوتی ہیں؟ من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها, ایک نیکی کرے اللہ کے ہاں دس ہیں. اور کیا آپ صرف صرف وسیع ہے؟ نہیں, پورا البقرہ ہی اس کی آیت نمبر 261 دیکھیے. ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مانند ہے. جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے. ہم بس اب تک اصنا لیں اس ایک دانے سے سات سکے نکلتے ہیں. تین کل کمبلا کے لیے آتے ہر بار, اور ہر ہر سکے میں سو دانا ہے. ایک کے بدلے میں کتنے ہوئے؟ 700. اللہ کی راہ میں ایک چیز خرچ جائے اللہ کی طرف سے کتنی ملتی ہے؟ 700. بس اس کے بعد کیا فرمایا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء. تو یہ نہ سمجھے کہ ایک کے بدلہ میں سات سو تک ہی اضافہ ہے. سات سو سے اوپر کچھ نہ ملے گا تو یہ نہ سمجھے. واللہ یضاعف لمن یشاء, جس کے لیے اللہ چاہے ایک کے بدلہ میں سات سو سے بھی زیادہ عطا فرماتے. واللہ واسع علیم, اور اللہ فراخی والے ہیں. کچھ تعجب نہ کرے کہ اللہ ایک کے بدلہ میں سات سو سے بھی زیادہ کیسے عطا فرماتے ہیں. کوئی اپنے ذہن میں یہ سوال نہ آئے, اس سے معاملہ ہے, کسی بندے سے معاملہ ہے, کسی بکری سے معاملہ ہے, کسی کمینے سے معاملہ ہے, معاملہ اللہ سے ہے. واللہ واسع, اور اللہ پر آخی والے ہیں. علیم, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس کو جاننے والے, اور اللہ کی ارب و رحمتیں ہیں مدینے والے پر صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بھی اس بات کو ایک اور مثال سے, ایک اور انداز سے سمجھایا ہے. امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو رواج کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تصدق بعدل تمرة, من تصدق بعدل تمرة من قصب طيب ولا يفقد الى الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل او كما قال صلى الله عليه وسلم. رسول رحمت صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص ایک کھجور کے برابر, توجہ سے سنیں اور یاد رکھیے, اگر کوئی شخص ایک کھجور کے برابر پاک کمائی سے خرچ کرے اور اللہ کی طرف وہی خرچ کیا ہوا جاتا ہے یہ پاک ہو, اگر کوئی کھجور کے برابر پاک کمائی سے خرچ کرے اور اللہ کی طرف اوپر وہی جاتا ہے یہ پاک کمائی سے ہو, اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں جو صرف اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے, اور فرمایا تم میں سے ایک جس طرح گھوڑی کے بچہ کی پرورش کرتا ہے اللہ اسی طرح اپنی راہ میں خرچ کی ہوئی چیز کی پرورش کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے, حتی تکون مثل الجبل, وہ کھجور کے برابر خرچ کی ہوئی تھی اللہ کے ہاں اجر و ثواب میں پہاڑ کے برابر ہو جاتی. اس سے معاملہ ہے, وما تفعلوا من خیر فإن الله به عليم, تو نیکی کرے تو سبھی, جو نیکی بھی تم کرو اللہ اس کو جاننے والے ہیں. لیکن بدبختی ہے ان کی, بد نصیبی ہے ان کی, ثقافت ہے ان کی, محرومی ہے ان کی, جو اللہ سے یہ نیکی کرتے ہیں. اور اگر یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو ایک اور مثال سمجھیے, شاید اس سے اللہ ہمارے دل و دماغ میں بات کو نقش کر دے. ہم جتنے لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں, ہندوستان سے, کوئی بنگلہ دیش سے, کوئی پاکستان سے, کیوں آئے ہیں؟ حج عمرہ کے بعد کیا مقصد ہے؟ کہ یہاں جو اجرت کا ریٹ ہے وہ زیادہ ہے, یہاں جو تنخواہ ہے یہ پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے کچھ گنا زیادہ ہے, 10, 20, 30, 40, 50 گنا زیادہ ہے, 100 گنا زیادہ ہے. یہی بات ہے یا کوئی اور بات ہے؟ جواب تو دیجیے. کس کس کو چھوڑ کے آئے ہیں, کس کس کو چھوڑ کے آئے ہیں؟ اتنے ہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں, اتنے ہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے آئے ہیں, اتنے ہیں جو آنے کے لیے اپنی عورتوں کے زیورات فروخت کر کے آئے, اور کتنے ہیں جو آنے کے لیے اپنے گھروں کو فروخت کر کے آئے, اور کتنے ہیں جو آنے کے لیے کتنا اپنے سر پہ سر اٹھا کے آئے, آئیں گے کہ نہیں؟ اور کتنے ایسے ہیں ہمارے بھائی مسلسل ان کی طرف سے چٹیاں آ رہی ہیں, ساری زندگی آپ کا ممنون و مشکور رہوں گا, آپ کا شکر گزار رہوں گا, ایک دفعہ سعودی عرب کا ویزا دے دیجیے, چٹیاں آ رہی ہیں کہ نہیں؟ اور بعض ٹیلی فون بھی کر رہے ہیں, اور وہ لوگ بھی سفارشیں کرتے ہیں جو عام حالات میں آپ سے گفتگو کرنا بھی نہ چاہے, لیکن اس امید پر آپ کی چاپلوسی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سعودی عرب پہنچا دو. تو یہاں جو اجر ہے, جو لیڈیز ہیں, جو اجرت ہے, جو تنہا ہے, وہ پاکستان یا بنگلہ دیش سے چل گنا زیادہ ہے. یہی بات ہے. یہ بات ہم اللہ کے بارے میں کیوں نہیں سمجھتے؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑی, سورہ البقرہ, بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پڑھی کہ اللہ کے ہاں ایک کے بدلا میں کیا ملتا ہے؟ آیت کریمہ میں فرمایا ایک کے بدلا میں 700, اللہ نے فرما دیا واللہ یضاعف لمن یشاء, کوئی 700 کو امتحان نہ سمجھے, کوئی 700 کو امتحان نہ سمجھے, اللہ جس کے لیے چاہے 700 سے بھی زیادہ کرتے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انہوں نے کیا فرمایا؟ اور جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے, اور جس کا آپ کے فرمان پر ایمان و اعتقاد نہ ہو تو اپنے ایمان و اسلام کا جائزہ لے سکے. انہوں نے کیا فرمایا؟ اللہ کھجور کے برابر پاس حلال کمائی میں سے جو چیز ہو اللہ اس چیز کو پہاڑ کے برابر اجر و ثواب میں کرتے ہیں. اور یہ بات صرف انفاق میں خرچ کرنے میں نہیں ہے, اسی طرح ایمان نیکیوں کو بڑھاتے ہیں. ہم اتنا زیادہ اجر و ثواب لینے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ اور جس کسی کو یہ توفیق میسر مل جائے, یہ بات اس کے دل و دماغ میں اتر جائے, اور وہ آخرت کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کوشش ہو, سائے کوشش کرے, یہ اس کی سعادت کی نشانی ہے. اللہ کا شکریہ ادا کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ مرتے دم تک اسی راہ کو گامزن رکھے, اور جو اس راہ کو نہ ہو وہ مرنے سے پہلے پہلے اپنا گیئر بدلئے, اپنی سمت کو بدلئے, وگرنہ مرنے کے بعد کسے افسوس ملنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا. اور اس بات کو بھی ذرا مثال سے سمجھیے گی, ہم یہاں آئے ہیں محدود وقت کے لیے. اگر کوئی شخص جن دنوں میں سعودی عرب میں ہے بچت کرنے کی کوشش نہ کرے, جو کمایا اڑا دیا یا سویا رہے کمائی نہ, اور جیسے خالی ہاتھ آیا ویسے چلا جائے, اس کو آپ کیا کہیں گے, عقل مند یا بے وقوف؟ اور یہ دنیا کمانے کی جگہ ہے آخرت کے لیے, اور آخرت کی کمائی کرنے والوں کے لیے جو اجر ثواب ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. اللہ جانے کہ وہ کتنا زیادہ ہے. ساتھ سے فرمایا کہ فرمایا اس سے بھی زیادہ. حضور کے ایک دانے کو پہاڑ کے برابر فرمائے, اتنا زیادہ ہے. اللہ ہی جانے جو دنیا میں آخرت کے لیے اجر ثواب جمع نہ کرے اب وہ بے وقوف ہے یا عقل مند ہے. وقت ہو چکا ہے, جو کچھ عرض کیا ہے اسی کا اکتفا کرتے ہیں. اللہ اپنے فضل کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا. اے اللہ کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کرنا. اے اللہ جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اے اللہ اس کو قبول کرنا. اے اللہ جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے اپنے تقرب کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہمارے والدین سے رحم فرما. اے اللہ ہمارے والدین میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو جنت کی بارشیں بنا. اے اللہ ہمارے والدین میں سے جو زندہ ہیں انہیں ایمان والی, عافیت والی, صحت والی, اطمینان و سکون والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما. اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ان کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ میں سے جو زندہ ہیں ان سے رحم فرما. اے اللہ ان پر رحم فرما. اے اللہ ان پر رحم فرما. اے اللہ ان پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا. اے اللہ ان کے پسمان جان پر نظر کرم فرما. اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان پر رحم فرما, ان کے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما, ان کے گھروں میں اطمینان و سکون نازل فرما. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو, ان کی بیماریوں کو دور فرما, ان کی نیک حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما. اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما. اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ انہیں ہمارے لیے باعث رحمت بنا. اے اللہ ہمارے لیے باعث سعادت بنا. اے اللہ ہمارے لیے باعث خوشبختی بنا. اے اللہ ہماری اولادیں, ہمارے گھر والے ہمارے لیے باعث عذاب نہ ہوں. اے اللہ باعث پریشانی نہ ہوں. اے اللہ باعث زحمت نہ ہوں. اے اللہ ہماری اولادوں کو, ہمارے گھر والوں کو دین میں ہم سے آگے بڑھا. اے اللہ ہماری اولادوں کو, ہمارے گھر والوں کو دین میں ہم سے آگے بڑھا. اے اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون نازل فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون نازل فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون نازل فرما. اے اللہ ہماری اولادوں میں سے جو سفر میں ہیں اے اللہ ان پہ رحم فرما، اے اللہ ان پہ رحم فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان پہ رحم فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کی حکمرانی فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کو جاری و ساری فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کو جاری و ساری فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان کے پاس فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان کے پاس فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت کے فرشتوں کا بسیرا بنا، اے اللہ ہمارے گھروں میں شیطانوں کا ٹھکانہ نہ ہو، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہم لا الہ الا هو الحي القيوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم، اے اللہ ہماری نیک ارادوں کو پورا فرما، اے اللہ ہماری نیک ارادوں کو پورا فرما، اے اللہ ہمیں نیک ارادے عطا فرما، اے اللہ ہمارے برے اعمال برے ارادے دور فرما، اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہماری بیماریاں دور فرما، اے اللہ ہماری نیک عادات پوری فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنا محتاج کرنا اور اپنے سوا تمام کائنات سے بے نیاز فرما، اے اللہ اپنی سزا تمام کائنات سے بے نیاز فرما، اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے، اے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے، اے اللہ دنیا کی رسوائیوں سے آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرمانا، اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا، اے اللہ محشر کے دن کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا، اے اللہ رسول کریم سسم کے حج اوثر سے پانی نصیب فرمانا، اے اللہ رسول کریم سسم کی شفا عطا فرمانا، اے اللہ جنت الفردوس میں داخل فرمانا، اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرمانا، اے اللہ رسول کریم سسم کی صحبت عطا فرمانا، اے اللہ امت کا رحم فرما، اے اللہ امت کا رحم فرما، اے اللہ امت کے مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ ظالم کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ امت کے مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہم ان چیزوں کا سوال کرتے ہیں جن چیزوں کا سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جن چیزوں سے پناہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔